الفت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آج ایک دفعہ پھر جو ہے چونکہ بدھ کا دن ہے اور بعد اثر جس طرح کے شہزادہ حضور جب یہاں پر ہوں اور ملاقات کا اعلان بھی ہو تو بدھ کے دن اثر تا مغرب شہزادہ عطار حاجی احمد عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرماتے ہیں. تو آج بھی چونکہ بدھ کا دن ہے انشاءاللہ عزوجل اب سے کچھ دیر بعد ہی یہ ملاقات کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو جائے گا. خوش نصیب اسلامی بھائی انشاءاللہ عزوجل ان سے ملاقات فرمائیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ دنیا بھر کے اندر ان کی زیارت سے مستفید ہوں گے. ان کے یوں کہہ لیں کہ ایک صحبت مدنی چینل کے ذریعے انہیں حاصل ہوگی. اس دوران انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول بہت سارے انشاءاللہ نعتیں ہم سنتے رہیں گے بہت سے کلام سنیں گے اور بہت کچھ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بالخصوص آج کے اس سلسلے میں ہم کچھ ایسے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمیں آنے والی زندگی میں اور انشاءاللہ بالخصوص اپنے گھر کے اندر اپنے معاشرے کے اندر اپنے آفس میں اسکول کالج میں جہاں پر بھی ہم ہیں ہماری جو بھی مصروفیات ہیں انشاءاللہ ہر جگہ ہمیں وہ انتہائی انشاءاللہ مدنی پھول جو ہے وہ کام آئیں گے اور اللہ کرے کہ ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ تو ابھی ہم آگے چل کے سنیں گے تو پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ وہ کتنے اہم مدنی پھول ہیں اور ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے میں ہمارا دنیا و آخرت کا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سب سے پہلے ہم درود پاک کی ایک فضیلہ سن لیتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جل نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے. تو الحمدللہ عزوجل آخرت کی سختیوں سے آخرت کے بروز قیامت جو حساب کتاب کا ایک سلسلہ ہے اس سے جل نجات پانے والے وہ مسلمان بھی ہوں گے کہ جنہوں نے بکثرت دنیا میں درود شریف پڑھے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ آپ ہمارے سلسلے میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ جو اسلامی بھائی شہزادوں کی ملاقات میں ہیں وہ تو یوں کہہ لیں کہ بل جسد اپنے جسم کے ساتھ فیضان مدینہ میں آئے آ کے ملاقات کر رہے ہیں. آپ اگر کوئی بھی ہمیں ایس ایم ایس اس سلسلے کے حوالے سے کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے. اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے 0301-261-2176. اس نمبر پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. آپ میل کرنا چاہیں تو آپ جو ہے میل بھی کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کے ایس ایم ایس انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم اپنے اس سلسلے میں شامل کریں گے اور ممکن ہوا تو انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کے ان سوالات کو جو آپ نے ان کے ذریعے میسج کے ذریعے کیے ہوں گے یا کچھ ویسے ہی آپ نے میسیجز کیے ہوں گے ممکنہ صورت میں ہم شامل سلسلہ کریں گے. اور اگر آپ کال ریکارڈ کروانا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0213-494-2526. اگر آپ کال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں 0213-494-2526 تو اس نمبر پر آپ ہمیں کوئی بھی آپ کال ریکارڈ کروانا چاہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ کوئی شرعی مسائل کے لیے وہ دارالافتاء کا سلسلہ نہیں ہے اس لیے کوئی ایسی کال نہ آئے. یہ باقاعدہ جو ہے روحانی علاج کا سلسلہ نہیں ہے تو روحانی علاج کے حوالے سے بھی نہیں. تو جو سلسلہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ شہزادہ حضور کی ملاقات ہے اور اس میں کلام ہوں گے آپ کو کلام سننا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی کال یا آپ کا ایس ایم ایس وغیرہ آ سکتا ہے. تو یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے تا تاکہ ہم بھی بروز قیامت، یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، اس کی زندگی کا دنیا میں آنے کا مقصد عظیم ہی یہی ہے، ایک بہت بڑی حکمت یہی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر ایسے اعمال کر سکے کہ آخرت میں ان اعمال کے ذریعے کامیابی حاصل کر لے، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے بچ جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کو حاصل ہو، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخلہ جنت فرما دے۔ تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد عظیم اسی کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، اسی کے لیے اعمال ہیں، اچھی اچھی نیتیں ہیں، اچھے اعمال ہیں، یہ سب اسی لیے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کر لیں گے انشاءاللہ زندگی بھر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دیر کے بعد ہم شہزادہ حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے، مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے ذریعے سے، اور پھر ہم شہزادوں کی انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے، اور جو اسلام بھائیوں سے ان کی ملاقات کا انداز ہے، جو ایک اسلام بھائیوں کا ان سے ملاقات کا انداز ہے، یعنی دونوں طرف سے، تو ہم اس کو دیکھیں گے، پھر ہم اپنی مسلمانوں سے جو ہماری ملاقات ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے تو کیا فرق ہے۔ آج اسی حوالے سے میں نے جو کچھ چند ایک مدنی پھول بھی بیان کرنے ہیں انشاءاللہ عزوجل، اس میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج اگر دیکھا جائے، ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں اور اپنے اوپر بالخصوص ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تو اپنے گھر میں اپنے جیسے شوہر ہے تو دیکھیں کہ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، آفس میں ہے تو اپنے کولیگس کے ساتھ، اور اگر وہ ایک طالب علم ہے تو اپنے دیگر ہمدرجہ جو طلبا ہیں ان کے ساتھ، استاد ہے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ، اس کا جو گفتگو کرنے کا انداز ہے، اس کا جو ملاقات کرنے کا انداز ہے، کیا اس وقت اس کے چہرے پر، اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے گھر میں گئے ہیں تو آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے کہ گھر والوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا آتے ہوئے تو ان کے یوں کہنے کہ بہت سارے غم، بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو گئیں، اور آپ باہر سے بہت ساری ٹینشنیں لے کے گئے تھے تو گھر والوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو آپ کی بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو گئیں۔ ایک استاد ہے، شاگردوں کو، اپنے طلبا کو پڑھا رہا ہے، پڑھاتے ہوئے اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہے تو انشاءاللہ اس کے طلبا جو ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس کی بات کو لیں گے، حاصل کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر ہر وقت چہرے پہ 14 بجے ہوئے ہوں گے، ویسے عام طور پہ کہا جاتا 12 بجے ہوئے ہوں، تو 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 12 کو نسبت ہے، اس لیے 12 تو نہیں ہم کہیں گے، 14 بجے ہوئے ہوں گے، یعنی اس کا چہرہ بالکل اترا ہوا ہے غصے میں، یا غصہ نہیں ہوتا، بعض کے غصہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک عجیب سا چہرہ، بس سلام بھی لے رہے ہیں تو بس ایسے السلام علیکم اگر کہہ لیا تو، بعض وہ بھی نہیں کہتے تو السلام علیکم، یا گھر میں بھی آئے تو اس طرح کا حال کہ والد صاحب جو ہے اس کمرے میں ہیں تو بچے سارے جلدی سے دوسرے کمرے میں، والد صاحب اگر وہاں ہیں تو بچے سارے باہر صحن میں آ جائیں گے، دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے، یعنی آج ہمارا اس طرح کا حال ہے، مسکرانے کی عادت ہم نے ختم کر دی ہے یا ڈالی ہی نہیں ہے مسکرانے کی عادت، حالانکہ مسکرانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے آج ہم کہ مسکرانا سنت ہے، مسکرانے کی آج ہم نے انشاءاللہ تھوڑی پریکٹس بھی کرنی ہے دوران سلسلہ ہی، اور آج نیت کر کے اٹھنا ہے کہ میں نے مسکرانے کی عادت بنانی ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو تقریباً ہر شخص پریشانیوں میں مبتلا ہے، بے روزگاری کو کوئی رونا رو رہا ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی، گھریلو ناچاکیاں، کاروباری معاملات، دکان کے معاملات، ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے شہزادہ حضور تشریف لا رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد باقاعدہ ملاقات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، انشاءاللہ زیارتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور آپ دیکھیے گا جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، مطلب یہ انشاءاللہ آپ یہ مسکراہٹیں آپ شہزادوں کے چہرے پہ دیکھیں گے، اور یہی جو ہے، یہ جو یوں کہنے کہ شہزادوں کی ملاقات کا انداز یہ ہے، یہ وہی ہے کہ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ کئی کئی گھنٹے ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ اسی طریقے سے مسکرانا، مسکرا کے ملنا، ہر آنے والے کو یہی لگے کہ شاید سب سے زیادہ توجہ مجھ پہ دی جا رہی ہے۔ تو میرے ذہن میں بھی بات آئی کہ اگر آپ جیسے ایس ایم ایس ہمیں کر رہے ہیں تو آپ اس طرح کی آج اگر کوئی نیتیں کریں گے، انشاءاللہ آج کے بعد میں مسکرانے کی اپنی عادت بناؤں گا، آج کے بعد جو ہے وہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، بس اوقات ہوتا ہے ہم باہر بڑے ملنسار، بڑے مسکرانے والے اسلامی بھائیوں کے درمیان، لیکن گھر میں جا کے وہ گھر والوں کے ساتھ ایک بات یہ ہوتی کہ شاید اگر مسکراتے رہیں گے تو ہمارا روب نہیں بیٹھے گا، ہمیں ایک جو ہونا چاہیے، میں تو مرد ہوں، میں تو شوہر ہوں، میں تو باپ ہوں، میرا ایک روب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ حضور ابھی بیعت کروا رہے ہیں تو آئیے ہم بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے ان وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری بات جو چل رہی تھی مدنی چینل کے جو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ آج آپ ایس ایم ایس کا، جیسے کہ آپ کو نمبر پہلے دیا گیا تھا کہ آپ 0301-261-176 اس پر آپ اپنے تاثرات، مدنی بہاریں، اور بالخصوص جو آج کا موضوع ہے کہ انشاءاللہ میں اب مسکرانے کی عادت بناؤں گا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی مسکراؤں گا، اور مسکرا مسکرا کے ملاقات، مسلمانوں سے ملاقات کی صورتیں انشاءاللہ میں بناؤں گا، اس کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ہم آگے چل کے سنیں گے کہ مسکرانا کیا ہے، ہنسنا کیا ہے، اور کہکہا لگانا کیا ہے۔ تو ہم آج جو سیکھ رہے ہیں اور جو ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ، وہ مسکرانا ہے۔ تو آگے چل کے انشاءاللہ ہم یہ بھی سیکھیں گے، پتہ چلے گا ہمیں کہ مسکرانے میں اور ہنسنے میں اور کہکہا لگانے میں ان میں کیا فرق ہے، اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو ایک روایت جو ہے وہ ابتدا عرض کر دیتا ہوں، پھر اس حوالے سے انشاءاللہ بہت سے مدنی پھول امیر علیہ سنن نے نیکی کی دعوت کی فضیلت کے اندر بیان کیے ہیں۔ حضرت ام دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ ہر بات مسکرا کر کیا کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے حسن اخلاق کے پیکر، ملن ساروں کے رہبر، غم زدوں کے یاور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا پتا چلا کہ دوران گفتگو کلام کرتے ہوئے، کسی سے آپ بات چیت کر رہے ہیں تو مسکراتے رہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سنتوں کو دیکھتے اور پھر اس کو اپنا لیا کرتے تھے۔ دوران گفتگو مسکرایا کرتے تھے، مسکرانے کی عادت ہوا کرتی تھی۔ اب ہم میں سے بہت سو کی عادت نہیں ہے، تو جب عادت نہ ہو تو تکلفاً مسکرانا شروع کریں، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ جان بوجھ کے زبردستی اپنے اوپر کر کے آپ ایک دفعہ مسکرانے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے مسکرانے کی عادت بن جائے گی۔ آپ کے اپنے مسکرانے سے آپ کو خود بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے مسکرانے کی وجہ سے دیگر کو بھی بہت فائدہ ہوگا کہ دیگر کے آپ سے بات کرنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، انشاءاللہ آپ کے ایک مسکرانے والے کا روب زیادہ بیٹھتا ہے سامنے والے کے دل میں۔ یہ غلط ہے تاثر ہے کہ اگر میں مسکراؤں گا تو میرا روب ختم ہو جائے گا یا میرا وہ جو ہے وہ ایک سامنے والے پہ ہیبت ہے وہ نہیں ہوگی، تو ہیبت قائم کرنا تو مقصود بھی نہیں۔ مسلمان کی تو مسلمان کے دل میں محبت ہونی چاہیے، تو محبت پیدا ہونی کرنے کے لیے مسکراتے رہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امیر علیہ سنت مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کو صدقہ کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، مسکرا کر ملنے کی تو کیا بات ہے، مسکرا کر ملنا، مسکرا کر کسی کو سمجھانا عموماً نیکی کی دعوت کے مدنی کام کو نہایت سہل اور آسان بنا دیتا ہے اور حیرت انگیز نتائج کا سبب بنتا ہے۔ آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، نماز کی دعوت دے رہے ہیں، آپ مسکراتے ہوئے دیں گے تو اس کے دل کے اندر فوراً آپ کی بات اتر جائے گی، انشاءاللہ وہ جو ہے وہ آپ کی بات پر عمل کرنے کی طرف آئے گا، وہ آپ کو منع نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر آپ کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں ہے، روکھا سا چہرہ ہے، تو وہ یعنی پہلے آپ کو دیکھ کے گھبرا جائے گا۔ آپ نیکی کی دعوت دیں گے، اسے برائی سے منع کریں گے تو شاید آپ کی بات کا وہ تاثر لے گا نہیں۔ بہرحال کہاں کہاں مسکرانا ہے اور کہاں مسکرانا نہیں ہے، یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک ہنر ہے، یہ بھی اللہ کرے کہ ہمیں آ جائے۔ جیسے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارہا یہ فرماتے ہیں کہ کس وقت کون سی بات، یعنی کہاں کون سی بات کرنی ہے، یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ تو ایک مبلغ کو بالخصوص یہ ضرور آنا چاہیے، جسے حکمت عملی بھی کہا جائے گا، اور یوں کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے اور اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، ایسے ہی کہاں مسکرانا ہے کہاں نہیں۔ مثال آپ فوتگی میں گئے اور فوتگی میں جا کے جو ہے وہ آپ وہاں باتیں ان سے کر رہے ہیں اور وہاں جا کے بھی آپ مسکرانے لگ گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور بہت جو ہے وہ پریشانی میں ہیں، گھر میں کے اندر پریشانی ہے، مسئلہ ہے کوئی، اور آپ اس پہ مسکراتے ہوئے جو ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کہاں مسکرانا ہے اور کہاں نہیں، تو یہ بھی ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یقیناً بات کرتے ہوئے مسکرانا سنت ہے، لیکن ہر جگہ مسکرائے نہیں، جہاں جیسے ہو یعنی آپ نے امیر سنت کو دیکھا ہوگا کئی دفعہ مدنی مذاکروں کے اندر۔ اس کے علاوہ کبھی کسی اسلام بھائی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، کوئی کال آ گئی یا ویسے کسی نے بتایا کہ وہ فلاں اسلام بھائی بیمار ہیں یا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ایک دم سے آپ کے چہرے سے، آپ کے یوں کہنے کہ پورے آپ کو لگے گا کہ واقعی اس کو محسوس کیا ہے، اس کے غم میں شریک ہیں، اس کی تکلیف کے اندر پورا اس کا یوں کہنے کے ساتھ دے رہے ہیں کہ اس کا غم غلط کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں آپ ملاقات کی طرف، الحمدللہ شہزادے کس طرح مسکرا کے ملاقات کر رہے ہیں، اسلام بھائیوں کو تحائف دیے جا رہے ہیں، یہ دل جیتنے والی باتیں ہیں۔ مسکرا کے ملاقات کرنے سے آنے والا یقیناً طرح طرح کی پریشانیوں میں، میں اور آپ خود دیکھیں کہ تقریباً ہر مسلمان، ہر شخص آج پریشانیوں میں ہے، آنے والے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اپنے مسائل پریشانیاں وغیرہ بھی وہ بیان کر رہے ہیں، اب ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، جاتے ہوئے تحفے سے نوازا جاتا ہے، یہ ساری دل جیتنے والی باتیں ہیں۔ اب کوئی اگر کہتا ہے دعا کے لیے، ہاتھوں ہاتھ اس کے لیے کچھ نہ کچھ دعا کر دی جاتی ہے، دم کروانا چاہتا ہے دم کر دیا جا رہا ہے، یعنی ان کی بات کو سنا جا رہا ہے۔ دیکھیں تو شہزادوں کی ملاقات کے دوران جو ہے انشاءاللہ سوجل ہم نعت شریف کا، بہت سارے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں کہ کوئی کلام سنا دیں، یا مختلف فرمائشیں ہیں کہ فلاں کلام سنا دیجئے، فلاں کلام سنا دیجئے۔ تو ہم جو ہے اپنے مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے مسکرانے کے حوالے سے, اور آپ اپنے مسکرانے کے حوالے سے اچھی اچھی نیتیں جو ہے وہ بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھیں. آئیے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے ان مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رکھے, اور اس دوران شہزادہ حضور کی زیارت اور اسلام بھائیوں کی ملاقات کا انداز بھی اور غمخاری کا انداز بھی انشاءاللہ عزوجل. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یارو میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبا سے, سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں, سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں, میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں, نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو, نہ ہو مایوس سرور مدینے میں, بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں, بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ, آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ, آقا بلا لو یا رسول اللہ, پر شبیر و شبرفا ماہ حیدر مدینے میں, پر شبیر و شبرفا ماہ حیدر مدینے میں, خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے غوث اعظم کا مولا, خدایا دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں, دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں, مدینے جب میں پہنچوں کاش ایسا کیفتاری ہو مولا مدینے, جب میں پہنچوں گا ایسا کیف تاری ہو کہ روتے روتے گر جاؤں میں غش کھا کر مدینے میں میں روتے روتے گر جاؤں میں غش کھا کر مدینے نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے آقا نقاب اتر جائے تیرا جلوہ نظر آئے جب آئے کاش تیرا سائے لے بے پر مدینے میں جب آئے کاش تیرا سائے لے بے پر مدینے میں جو تیری دید ہو جائے تو میری امید ہو جائے آقا جو تیری دید ہو جائے مدینے میں غم اپنا دے مجھے عیدی میں بلوا کر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینے کی یادوں سے بھرپور جو ہے وہ کلام کا سلسلہ جاری تھا, وہ کلام بھی سن رہے تھے اور شہزادوں کی اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کر رہے تھے. شہزادہ امیر اہل سنت ابو سید حاجی عبید رضا تاری دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ دیکھیں کہ شفقت محبت کس طرح ان کے یعنی آگے بڑھ کے کہ ان کا سننا کہ کیا مسئلہ ہے کیا پریشانی, حالانکہ صرف ملاقات کا بہت سے کثیر اسلامی بھائی پیچھے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت دینا, توجہ ہر کسی کی طرف. یعنی یہاں یہ بھی ہمیں ایک مدنی پھول سیکھنے کو ملا جو ہم بھی ملاقات کرتے ہوئے ہم غور کریں کہ جیسے ہمارا آج کا چونکہ یہی سلسلہ ٹاپک چل رہا ہے کہ مسکراتے ہوئے ملنا, تو ہم ملاقات کرتے ہیں یعنی دیکھ کہیں اور رہے ہیں سلام ادھر رہ رہے ہیں, توجہ نہیں, متوجہ ہونا کسی کی طرف یعنی پورے اپنی اٹینشن پوری اپنی یوں کہہ لیں کہ اس ان کی طرف اس طرح دیکھنا کہ ان کو پتا چلے کہ مجھ سے ملاقات کی ہے, کہ وہ آپ جب کسی بھی مسلمان سے ملاقات کریں تو کچھ عرصہ اس کو رہے کہ واقعی آپ نے جو ہے ملاقات کی ہے. ملاقات جو یوں کہہ لیں کہ دل میں اترنے کا ایک ذریعہ ہے, تو اب آپ نے ملاقات ہی ایسے کی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین جو ہیں بالخصوص جو ہے وہ غور کریں کہ ملاقات کا اگر ہمارا انداز درس و بیان کے بعد جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ ہم متوجہ نہیں ہوں گے ان کی طرف, ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوں گے, تو شاید لوگ ہمارے یوں قریب نہیں آئیں گے, اپنے دکھ درد ہمارے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ان کے مسائل ہیں حل فرمائے, اسلام بھائی میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور شہزادہ حضور ان کے برابر جو ہے ان کے اس میں شریک ہیں, اپنے مریضوں کو کوئی لے کر آئے ہیں, کوئی خود مریض ہیں, دعا کروا رہے ہیں, مختلف پریشانیوں میں ہیں. تو بہت سے اسلام بھائی یہاں بھی دعا کے لیے ایس ایم ایس میں آ رہے ہیں, بہت سے پاکستان سے بھی, پاکستان سے باہر سے بھی بہت سے ایس ایم ایس ہیں, بہت سے اسلام بھائی اسلام بہنوں کی طرف سے ہے دعاؤں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شہزادہ حضور سے ہمارے لیے دعا کے لیے عرض کر دیجئے گا. عمران اتاری سڈنی سے آسٹریلیا سے ہیں, یہ شہزادہ اتار اور دیگر مدنی چینل کے پورے عملے کو جو ہے وہ میرا سلام عرض کر دیجئے گا. تو اسی طرح سے عثمان ہیں سردار آباد فیصل آباد سے کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد ہر کسی سے مسکرا کر بات کرنے کی نیت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے اسلام بھائی محمد فیصل ہیں, فیصل اتاری لکھا نہیں انہوں نے کہاں سے, تو یہ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 دفعہ درود شریف پڑھا کروں گا. اسی طریقے سے بعض اسے میں نے پہلے کہا تھا کہ روحانی علاج کی میسیجز کر رہے ہیں کہ کام میں دل نہیں لگ رہا, تو یہ چونکہ سلسلہ روحانی علاج کا نہیں تو اس لیے روحانی علاج کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں یا آپ اپنے قریبی جو ہے تعویذات اتاریہ کے بستے پر رابطہ کریں, انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی وہاں پہ رہنمائی کی جائے گی. آپ کی جو بھی تعویذات کا سلسلہ ہوگا, ایک اسلام بھائی ہیں ایم پی ایم سلیم اتاری خانے وال سے, تو یہ فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے اور میں نیت کرتا ہوں کہ آج انشاءاللہ آج کے سلسلے کی برکت سے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے ایک اسلام بھائی گوجرانوالہ سے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں تو کس طرح ہوں, بالخصوص گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں تو کیا مدنی چینل کے ذریعے سے ہم بیعت ہو سکتے ہیں؟ تو جی ہاں, جب مدنی چینل پر براہ راست بیعت کروائی جا رہی ہو تو آپ بھی بیعت کر سکتے ہیں, گھروں کی اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ بہت سارے ذرائع, آپ خط لکھیں جو ہیں یا کوئی وکیل اتار, آپ اپنے وہیں پہ جو ہے اپنے قریبی تعویذات اتاریہ کے بستے پہ جا کے نام لکھوا دیں جن جن کو آپ بیعت کروانا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے نام جو ہے, یا اس کے علاوہ جو ہے دعوت اسلامی کی باقاعدہ ایک سروس ہے کہ آپ ایس ایم ایس صرف کریں نام ولدیت اور عمر لکھ کر, انشاءاللہ عزوجل آپ کو بیعت ہونے کا ایس ایم ایس جوابی ایس ایم ایس بھی موصول ہوگا اور ممکنہ صورت میں آپ کو کچھ عرصے کے بعد ہی انشاءاللہ بیعت نامہ تحریری طور پہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ایڈریس پر, جو آپ اگر آپ نے ایڈریس لکھا ہوگا تو آپ کے ایڈریس پر وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دیا جائے گا, بھیج دیا جائے گا. اسی طریقے سے بہت سے اور بھی اسلام بھائی, اب بہت ساروں کے نام نہیں ہیں, اب انہوں نے نام نہیں لکھے صرف ایس ایم ایس کر رہے ہیں تو اس لیے نام اب نہیں لکھے تو ہم بھی ظاہری بات نہیں پڑھ سکتے. سلسلہ آج کا بہت اچھا ہے اور اس میں جو ٹاپک رکھا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ شہزادہ اتار پہ نور کی برسات ہو. یہ ہیں اسد اتاری کوٹلی آزاد کوٹلی کشمیر سے, یہ انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے. مرید ہونے کے لیے اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پٹی چل رہی ہے, دیکھیے آپ کو بتایا کچھ ہی دیر میں آپ کو انشاءاللہ جواب موصول ہو جائے گا, اب نمبر آئے گا اس پر اگر آپ میسج کر دیں گے اپنا ایڈریس وغیرہ تو امیر اہل سنت کی طرف سے جو مجلس کی ایک ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ آپ کو مکتوب بھی پوسٹ کر دیا جائے گا. جو پہلے سے بیعت ہیں اگر وہ تجدید بیعت کرنا چاہیں, بعض کے ہوتے یا کہ وہ ہمیں بھی مکتوب مل جائے یا کسی اور سے بیعت ہیں اور طالب ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے آپ اپنا نام اور ولدیت عمر اور ایڈریس جو ہے وہ اس نمبر پر ہمیں اگر ایس ایم ایس کر دیں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ بھی مرید ہو جائیں گے. تو جو اس طرح کا چاہتے ہیں کہ بیعت ہونے کے لیے جو ایس ایم ایس آئے تھے تو ان کے لیے بھی بتا دیا گیا. مجھے مدنی چینل سے بہت زیادہ محبت ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف اسلامی سلسلے پیش کیے جاتے ہیں اور باپا کا انداز تو بہت ہی پیارا لگتا ہے. سبحان اللہ, یقیناً ہر مسلمان کو امیر علیہ سنت کا انداز پیارا لگتا ہے, امیر علیہ سنت کی ادائیں ہیں, امیر علیہ سنت کا ایک ملنساری ہے, محبت ہے کہ الحمدللہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دل کے اندر, یوں کہہ لیں کہ دل امیر علیہ سنت کے ساتھ دھڑکتے ہیں. الحمدللہ دل کے اندر امیر علیہ سنت کی ایک محبت ہے, امیر علیہ سنت کی زیارت کے لیے, امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے سننے کے لیے, آپ کے ارشادات سننے کے لیے اسلامی بھائی الحمدللہ جو ہے وہ ایک بے چین اسلامی بھائی اسلامی بہنیں الحمدللہ کروڑوں دعوت اسلامی سے لاکھوں جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. عملی طور پہ اللہ کرے کہ ہم سب وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی کا کام عملی طور پہ کرنے لگ جائیں. بہت سارے اسی طرح سے اور بھی آ رہے ہیں کہ شہزادہ اتار ندیم اتاری ہیں پنجاب سے, سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہزادہ اتار دعا کریں میری پریشانی دور ہو جائے میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل مسکرا کے بات کیا کروں گا. آج سے میں بھی گھر میں اور باہر مسکراؤں گا ماشاءاللہ. بہت سے یعنی ایس ایم ایس آ رہے ہیں, اب بعض کے نام بھی ہیں بعض نام نہیں لکھ رہے, تو اللہ کرے کہ ہم سب مسکرانے والے بن جائے. جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے. اکاش ہم بھی مسکرانے والے بن جائیں. ایک اور چھوٹی سی روایت ہم مسکرانے کے حوالے سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے. ملاقات تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, زیارت بھی کر رہے ہیں. آئیے توجہ کے ساتھ یہ سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ. حضرت براء بن عاصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا نفع اعمى رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے مصافحہ کیا, یعنی ہاتھ ملایا اور مسکرانے لگے. پھر پوچھا, جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں. تو فرمانے لگے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے شرف ملاقات بخشا تو میرے ساتھ ایسا ہی کیا. پھر مجھ سے پوچھنے لگے, جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کیا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے مسکراتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ, دو مسلمان ملیں, ہاتھ ملائیں, مصافحہ کریں, مسکرائیں اللہ کی رضا کے لیے, ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. اب مسکرانے میں بھی ظاہری بات اچھی بری نیتیں ہو سکتی ہیں, ہر جس طرح کے ہر چیز کے اندر اچھی بری نیت ہو سکتی ہے, حتیٰ کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے یقینا نماز, اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں بھی بری نیتیں ہو سکتی ہیں, ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے, لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے لوگ دیکھیں, تو ظاہری بات وہ گناہ میں شامل ہو جائے گا. اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ریاکاری کی وجہ سے ہم وہ برباد کر بیٹھتے ہیں. تو ایسے ہی مسکرانا اس میں بھی اللہ کے لیے, سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے مسکراتے ہیں دونوں تو ان کے دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو اس حدیث پاک کے تحت امیر اہل سنت نے جو مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائے وہ آئیے سنتے ہیں کہ مذکورہ حدیث پاک میں لفظ اللہ کے لیے اچھی نیت کی صراحت کرتا ہے. بہرحال کسی مسلمان سے ہاتھ ملانا اور دوران گفتگو مسکرانا صرف اسی صورت میں باعث ثواب آخرت اور مغفرت ہے جبکہ یہ ہاتھ ملانا اور مسکرانا صرف اللہ کی رضا پانے کی نیت سے ہو, اپنی ملن ساری کا سکہ جمانے, کسی مالدار یا سیاسی شخصیت کی خوشنودی پانے, دنیاوی مضموم مفاد پرستی والی ذاتی دوستی بڑھانے اور معاذ اللہ امرت کے ساتھ ہاتھوں کے مساس یعنی چونے اور اس کی جوابی مسکراہٹ کے ذریعے گناہوں بھری لذت پانے وغیرہ بری نیتوں کے ساتھ نہ ہو. یعنی اگر ایسی بری نیتیں ہیں پھر ثواب کے پھر تو الٹا گناہ ہو سکتا ہے, تو اچھی نیت اگر ہوگی اللہ کی رضا ہوگی تو پھر ثواب ملے گا. واقعی وہ اسلامی بھائی بڑے خوش نصیب ہیں جو رضا الہی عزوجل پانے, اپنی مغفرت کروانے, اتباع سنت کا ثواب کمانے, مسلمان کے دل میں خوشی داخل فرمانے. سبحان اللہ, انفرادی کوشش کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات کا عامل اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا مسافر بنانے وغیرہ, حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ملاقات اور بات کرتے ہوئے مسکراتے رہتے ہیں. تو ایسے اسلامی بھائی کیا ہیں؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں واقعی وہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے, قافلوں کی دعوت دیتے ہوئے, مدنی انعامات کا رسالہ پیش کرتے ہوئے, اجتماع کی دعوت دیتے ہوئے, اجتماع میں لے جاتے ہوئے, اجتماع میں حلقوں میں بٹھاتے ہوئے مسکراتے رہتے ہیں, فکر مدینہ کرواتے ہوئے مسکرا کے اسلام بھائیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, مسکرا مسکرا کے ملاقات کرتے ہیں, ایسی ملاقات کہ وہ اسلام بھائی جو ہے وہ دین کی طرف آ جائیں, نیکی کی طرف آ جائیں, وہ اسلام بھائی یقین بہت خوش نصیب ہیں. اللہ ہم سب کو بھی ایسی مسکراہٹیں نصیب کرے کہ ہماری مسکراہٹیں بہت سو کے غم جو ہے ان کو دور کر دے, ہماری مسکراہٹیں ہمارے اپنے بہت سی پریشانیوں کو دور کر دے گی. اگر بندہ جو ہے وہ مسکرانے کی عادت بنا لے تو اس کے بہت سے غم جو ہے ویسے غلط ہو جاتے ہیں, ویسے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ مسکرائیں گے تاکہ اپنے بھی غم دور ہوں, دوسروں کی بھی غم دور ہوں, اور روکھا چہرہ لے کر دوسروں کو پریشان اور کرنے کی, پہلی بڑی امت مسلمہ بڑی پریشان ہے تو ان کو اور پریشان کرنے کی بجائے مسکرا مسکرا کے ان کو جو ہے انشاءاللہ دین کی طرف لے کے آئیں گے, نیکی کی طرف لے کر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسکرانے کی سنت, اتباع سنت کی نیت سے, رضا الہی کی نیت سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی یاد رکھیے کہ مسکرانا سنت ہے, کہا لگانا سنت نہیں ہے, بلکہ کہا تو شیطان کی طرف سے ہے. اب کہا اور مسکرانا اور ہنسنا یہ کیا ہے, یہ انشاءاللہ ہم ملاقات ابھی مزید کلام کی طرف چلتے ہیں, کلام سنیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے اور ہم یہ سنیں گے کہ کہا لگانا جو شیطان کی طرف سے وہ کیا ہے, اور اس سے ہمیں بچنا ہے یقین کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہے, اور ہم نے تو وہ کرنا ہے جو سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے, تاکہ ہم دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں. تو آئیے ہم شہزادہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں, کلام سنتے ہیں, اور ملاقات کے مناظر بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اسلام بھائیوں کی طرف, جو ایک شہزادہ حضور کی طرف اسلام بھائیوں کا میلان, اور شہزادوں کا جو ان کی طرف جو ہے ان کے غم میں شریک ہونا, ان کی بات سننا, دعا کرنا, دم کرنا, شفقت کا ہاتھ رکھنا, تو یہ سب انشاءاللہ مناظر جو ہیں, اور ایک نیک بندے کی صحبت, ایک اللہ کے ولی کی صحبت انشاءاللہ ہم پانے کے لیے ابھی اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے. تو اس کے بعد پھر ہم نے آ کے مزید ابھی کچھ مدنی پھول اس حوالے سے سننے ہیں کہ کہا اور مسکرانے میں کیا فرق ہے. ہم ایسا نہ ہو ہم کہیں کہ ہم تو مسکرا رہے ہیں لیکن ہمارا وہ جو ہم جس کو مسکرانا سمجھ رہے ہوں وہ حقیقت میں مسکرانا نہ ہو, بلکہ وہ ہمارے جو ہے وہ الٹا وہ شیطان کی طرف سے ہو, وہ سنت ہو ہی نہ. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم سنیں گے. آئیے چلتے ہیں اس طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلے گئے بدکاریوں کے دفتر, بچا لو شفیع محشر, بچا لو شفیع محشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے, بچا لو شفیع محشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اور کریم ایسا مینا کے جسے کے کھلے گئے کھاتے بنے خزانے, کریم ایسا مینا بتاؤ اے مفلس ہو کے پھر کیوں, بتاؤ اے مفلس ہو کے پھر کیوں, تمہارا دل سے تیراب میں ہے, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو شرما, کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو شرما, تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مگر کب سے نکاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کے ایس ایم ایس کا سلسلہ بھی جاری ہے, بہت سی اچھی اچھی نیتیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں, بہت سے اسلام بھائی دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. تو بہت کئیوں کے یہ ایس ایم ایس ہیں کہ شہزادوں کی بارگاہ میں, شہزادہ عطار کی بارگاہ میں عرض کر دیا جائے ہماری طرف سے دعا کے لیے. تو بعض کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلام پیش کر دیا جائے, تو اگر ممکن ہوا تو مدنی چینل کی مجلس جو ہے وہ کر سکتی ہے. بہرحال تو یہاں سے چونکہ وہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے فی الحال, ابھی چونکہ ملاقات کا سلسلہ جاری ہے تو اس لیے آپ کا سلام یا آپ کی دعا کے لیے عرض کرنا. جناب کے جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل فرمائے. اسلامی بھائی ہیں اسلام آباد سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے فساد وغیرہ بہت ہیں, تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے. تو آپ بھی مسکرانے کی عادت بنائیں, انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے محمد امتیاز بھائی ہیں میاں چنو سے کہ مدنی چینل کا ماشاءاللہ بہت, آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, ہمیشہ مسکرا کر ہی انسان سے ملنا چاہیے. اگر میں کال کر کے کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہوں تو بہرحال یہ سلسلہ جو ہے اس کا حوالے سے نہیں ہے, دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ. اگر آپ کو مسئلہ معلوم کرنا چاہیں یا دارالافتاء اہل سنت میں دن کے اوقات میں بھی آپ کال کر کے اپنا مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو نیت کی ہے کہ مسکرا کر ملنا چاہیے انہوں نے کہا, تو آپ خود بھی نیت کریں اور انشاءاللہ بقیہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے. اسی طریقے سے آگے ہے, میں بھی نیت کرتا ہوں کہ آج سے نیک کام کروں گا, میرے حق میں دعا کیجئے. یہ سلسلہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, دل کرتا ہے کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہو. یہ ہے ام محمد سردار آباد سے کہ یہ سلسلہ بہت اچھا ہے, دل کرتا ہے کہ یہ سلسلہ ختم نہ ہو. نیت کرتی ہوں کہ اسلامی بہنوں سے ملاقات کے وقت اور گھر والوں سے ملاقات کے وقت مسکرا کر ملوں گی. اسی طریقے سے رضا عطاری ہیں ناروال سے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, تو یقیناً شہزادوں کی زیارت ہو رہی ہے شہزادہ عطار کی, تو اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ویسے ہی کار ثواب ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے وقت جو ہے ان کی صحبت میں حاضر ہونا رحمتوں کے نزول کا سبب ہے, اور ساتھ ساتھ ہم مدنی پھول بھی لے رہے ہیں اور ملاقات کے جو ایک صورت ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں, اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کلام سننے کا بھی سلسلہ جاری ہے. تو آپ کے ایس ایم ایس وغیرہ بھی جو آپ بھیج رہے ہیں تو اس میں تاثرات, مدنی بہاریں, نیتیں, تو یہی ظاہری بات ہے کہ ابھی ہم شامل کر سکتے ہیں, تو اسی حوالے سے ہم اس کو کر رہے ہیں اور کلام ہم وقفے وقفے سے آپ کو سنا رہے ہیں. بہت سے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی فرمائشیں ہیں, سب کو پورا کرنا بھی یقیناً ممکن نہیں ہے, اور وقفے وقفے سے انشاءاللہ ہم کلام سنتے رہیں گے. تو ہم یہ سن رہے تھے کہ مسکرانا سنت ہے, لیکن یہ کار ثواب اس وقت ہے کہ جب اتباع سنت کی نیت سے ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, دوسروں پر اپنے ایک ملن ساری کا سکہ جمانے کے لیے اپنا پتا چلے کہ میں مسکرا کے ملتا ہوں, بس اس لیے مسکرانا, تو ظاہری بات ہے یہ پھر ریاکاری میں چلا جائے گا. تو یہ کار ثواب نہیں ہے. یا کوئی امیر شخص ہے, مالدار ہے, اسے بڑا مسکرا کے مل رہا ہے بڑا پرتپاک طریقے سے, اور کوئی غریب ہے بیچارہ مزدور ہے اور اسے بس ایسے, یا اس سے ملاقات ہی نہیں کرتے, اگر ملاقات کرتے ہیں تو بس متوجہ بھی نہیں پورے اس کی طرف ہوئے, توجہ بھی نہیں کی اور بس ایک ہاتھ ملایا اور سلام بس ختم, مسکرائے بھی نہیں اور چہرہ وہی روکھا پن. تو یہ جو فرق ہے یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ ہم یقیناً جو ہے وہ جو امیر سے مل رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے کہ اس کو ملتے ہوئے مسکرانا, ملن ساری اور سب کچھ, اور ایک غریب سے ایک مزدور سے ملتے ہوئے جو ہے رکاپن, اور اول ملاقات ہی کا دل نہیں کر رہا, کرتا ہے اگر ملاقات کرنی پڑ جائے تو روکھے پن کے ساتھ. تو کیا یہ للہیت کے لیے ہے؟ یقیناً نہیں. تو اللہ کی رضا کے لیے ملنا جو ہے مسکرانا, اور ملتے ہوئے مسکرانا یہ مغفرت کا باعث ہے, جیسا کہ روایت میں ہم نے سنا تھا. اسی طرح معاذ اللہ امردوں کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہوئے مسکرانا تاکہ ان کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرے, اور یا ان کی طرف یہ خود اپنا میلان کرنے کے لیے معاذ اللہ, تو یہ تو یقیناً گناہ کی بات ہے. اور یہ ایسا مسکرانا جو ہے کوئی بھی اس کو اچھا نہیں کہے گا. تو وہی کہ اچھی بری بری نیت ہر چیز میں ہو سکتی ہے. آپ کے پاس موبائل فون ہے, یہ تقریباً ہر شخص کے پاس ہے, آپ اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور برا استعمال بھی ہے اس کا. آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, نیٹ ہے, اس کا اچھا استعمال بھی ہے برا بھی ہے. آپ کے پاس گھر میں ٹی وی ہے, مدنی چینل آپ دیکھیں, یہ اس کا ایک اچھا استعمال ہے. آپ اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ چینلز دیکھتے ہیں, گانے بازوں والے, فلمیں, ڈرامے وغیرہ, اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں بے پردگی کے, اور مضامیر وغیرہ گانے بازے جس میں ہیں, تو ظاہری بات ہے یہ بری بات ہے. یعنی ایک ہی چیز کے اندر آپ ایک ثواب بھی کما سکتے ہیں اور گناہ کے لیے بھی آپ کے لیے وہی آلہ ہو سکتا ہے. تو اچھی بری نیت ہے, اور استعمال پہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ استعمال ہمارا کیسا ہے. تو کسی بھی چیز, یعنی فی نفسی ہی موبائل برا نہیں ہے, لیکن اس کے استعمال سے کرنے والے کے اب اس پہ ہے کہ وہ اچھا اس کا استعمال کرتا ہے یا برا کرتا ہے. تو مسکرانا فی نفسی ہی, تو جیسے بات کرتے ہوئے ہم نے سنا کہ یہ تو سنت ہے, لیکن یہ سکار ثواب اس وقت ہوگا جب اچھی نیت سے ہوگا. اور دوسرا جو جیسے ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بھی بتائیں گے کلام کے بعد, کہ مسکرانا اور کہا لگانا دونوں میں بڑا فرق ہے. تو ہماری آج کل اگر عادت ہے بھی تو کہا لگانے کی ہے. تو کہے سے مراد, امیر علیہ السنہ لکھتے ہیں کہ کہے سے مراد آواز کے ساتھ ہنسنا ہے, شیطان اسے پسند کرتا ہے اور اس پر سوار ہو جاتا ہے. جبکہ تبسم سے مراد بغیر آواز کے تھوڑی مقدار میں ہنسنا ہے, یعنی صرف مسکرائے کے ہونٹوں سے لگا کہ مسکرا رہے ہیں, آپ کے رخسار سے, چہرے سے ایک لگ رہا ہے کہ مسکرا رہے ہیں, تو یہ مسکرانا ہے. اور اگر آپ آواز کے ساتھ جیسے ہا ہا کر کے معاذ اللہ جو ہے وہ ہم لوگ آوازیں نکالتے ہیں, تو یہ کہا ہے یہ شیطان کی طرف سے, یہ اچھی بات نہیں, سنت نہیں ہے. بالخصوص مسجد کے اندر اگر کہا لگائیں گے مسجد میں تو یہ گناہ ہے. تو مسجد سے باہر اگر ہے تو کہا لگانا اگرچہ شیطان کی طرف سے ہے برا ہے, سنت بھی نہیں ہے, تاہم گناہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, مسجد سے باہر ہیں کوئی کہا لگاتا, اب آپ کسی عالم دین کو دیکھ لیں, کسی معزز دینی کو دیکھ لیتے ہیں, کسی امام صاحب کو آپ دیکھتے ہیں, کوئی قاری صاحب ہیں, آپ کے استاد صاحب ہیں, آپ دیکھیں وہ کہا لگا رہے ہیں مسجد سے باہر, تو آپ کہیں یار یہ کیسا عالم ہے, بے عمل ہے معاذ اللہ. بے عملی, اس سے بے عملی نہیں, بے عمل نہیں کہا جا سکتا اس کو. ہاں سنت یہ تھا کہ وہ کہا نہ لگا تھا, لیکن اگر کہا لگایا اور ہم نے بے عمل کہا تو ہم نے تو قیمت بلکہ اس میں بہتان باندھ دیا, یا ہم دل کے اندر اگر اس کو برا جان رہے تو ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے. یعنی وہ ہم خود گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے اگر دل میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی یا ایسی کوئی بات کریں گے. تو بہرحال کہا لگانا اگرچہ سنت بھی نہیں ہے اور شیطان کی طرف سے بھی ہے, برا بھی ہے, پھر بھی گناہ نہیں ہے. بالفرض کسی عالم صاحب یا بزرگ کو کہا لگاتا پائیں تو ان کی طرف سے اپنے دل میں ہرگز کسی قسم کا میل نہ لائیں. تو یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ کہا لگانا جو ہے سنت نہیں ہے. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. کہا لگانا سنت نہیں ہے, مسکرانا سنت ہے. ملاقات کے وقت گھر میں آتے جاتے بالخصوص آج یہ نیت کر کے گھر میں بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کی امی کے ساتھ, یہ بھی مسکرانے کا موقع ہے. اب مطلب سب کے ساتھ مسکرائیں اور گھر میں نہیں, تو محبت کیسے پیدا ہوگی, کیسے مطلب جو ہے وہ قریب آئیں گے. آپ سیرت طیبہ پڑھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی, حق کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ازواج کے ساتھ کیا ایک مطلب جو ہے وہ ایک ملن ساری تھی, ان کے ساتھ کیا مسکرا کے ملنا, کس طرح ایک مطلب جو ہے وہ سارے انداز آپ سیرت کی کتابوں میں اچھے طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آج کے سلسلے کی برکت سے مسکرانے کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کہے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آج کے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, نماز مغرب کا وقت باب المدینہ میں قریب ہے. تو اسلام بھائی مسجد میں حاضر ہو کر اسلام بہنیں گھروں میں وقت پر نماز کی پابندی کی کوشش کریں, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کے ساتھ عملی طور پہ وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ, مسکرانے کے حوالے سے اور بہت ساری سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.